Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Eguerdion koldo, gaur otsaiak 27 ditu eta ohiko dugunez, eguerdiko ordu batetatik aurrera kiroles beteriko ordubeteko saioa izango dugu. Kirola bai, baina Bidaso eskualdeari dagokiona, noski, Real Unionen inguruan hitz egingo dugu, berriak daude aipatzeko gainera, Alberto Iturralde entrenatzailea, kaleratua izan da, Bidasoak atzo Puente Genilen kantxan jokatu zuen, eta 2020 urteko lehen garaipena erdietsi zuten 28 eta 32 irabazi zioten Puente Genileko taldeari. Teresa Errandonearen inguruan hitz egin behar dugu ere bai, gauza asko eta asko, baina Maite Niza, saskibaloia eta rugbia ezin ditugu ahaztu. Gaur gainera luxuzko gonbidatua izango dugu saioan, Koldo, izan ere Gurutzagina galde elkarrizketatzeko aukera izango dugu, Bidasoako lehendakaria eta ziur gauza asko kontatuko dizkigula Bidasoari eta bai beraren inguruan, noski. Bai, denbora epe laburrean gainera, bizi modu aldaketa handia. Izan du Gurutzek, goi mailako eskubaloian kantxan aritzetik bulegoetara, egun batetik bestera. Bai, eta esan behar dago, Bidasoaren azken urteetako garairik oparoena ere, bere eskutik, heldu dela. Egozein kasuetan, Gurutze agina galdi izango dugu gero, baina Bidasoari buruz ere, hitz egin behar dugu bere alaktualitate gaietan. 2020 urteko lehendabiziko garaipena. Bai, kostatu zaie, baina iritsi da. Hala da, ikusiko helduen astebururako gainera, Eurokopako partida horren atarian, esan bezala, dinamika aldatu egin dutela. Modu batean zein bestean, esan bezala, honekin eta gehiagorekin abiatzen dugu, errepasoa. Eta Real Unionen futbolarekin hala da, Real Unionen berririk gaurkoena, Alberto Iturralderen kalera itzea izan da, 14. jardunalditik garaipen bakar bat erdietsi du eta azkenean buru guztietan zegoena gertatu da. Real Unionen zuzendaritzak aldaketaren alde egin duela, entrenatzaile bat aurkitzen duten bitartean Gorka Etxeberria, kirol zuzendariak hartuko du kargua. Gorka Etxeberria duela urte batzuk Unionistas taldean aritu zen eta bertatik ere kaleratu izan zen, baina orain kirol zuzendaria den bitartean bere kargua hartuko du. Ez dakigu entrenatzaileak edo jokalariek izan duten Real Union promozio postuetan egoteko errua, dakiguna da, Real Unionek aldaketa bat behar zuela, eta egoera kaskaroni buelta eman, eta garaipenak eskuratzeko. Bai, duela bi aste, Alberto Iturralde izan genuen gonbidatu, nahiko baikor ikusten zuen etorkizuna, baina egia da, orduz deroztik, Arenasen kontra berdinketa, Amorebietaren kontra porrot berri bat, giltzarri izan da porrot hori, azken porrot hori ere, kanporatu izateko, 26 gol, 26 jardunaldietan, horrela zaila da, garaipenak lortzea. Eta, joan den urtean ez du kasik ez da urte bete egin, Real Unionen. Joan den urtean taldea salbatzeko etorri zen, lortu zuen, baina urtean kaskar, joan den astean, duela bi astea ipatzen zigun, ez da? Errenkan, aritu direla, erremolkean, hobesan da, denboraldi hasieratik, lehendabiziko garaipena 7. jardunaldian, zaila da horrela aurrera egitea, eta udazken aldera ongibidean ezarria zuen taldea, baina azken bi hiru hilabeteak berriro bera indu. Benetan txarrak izan direla, 34 jardunalditan izan da, taldeko arduraduna, 10 garaipen, 10 berdinketa, 14 porrot, baina gogoratuko dugu joan den urtean iritsi eta 8 partidatan 4 irabazi zituela. Denboraldi honetan, esan bezala, ezin aurrera egin eta azkenean alakoa izaten da, ez? Normalen aldaketa baten beharra dagoenean kapitaina, entrenatzailea aldatzen dena. Bai, hala da. Erresagoa da entrenatzaile bat aldatzea, 22 jokalari baino. Bai, eta gogoratuko dugu, zer nolako taldea eta ze izena bituen Real Unionek. Aipatzen genuen, baina askotan izenek ez dute joko egiten, hori da. Bai, eta 27. jardunaldian hain zuzen ere, izen handirik ez duen talde baten aurka jokatuko dute, edo izen asko jokalaririk osatutako talde baten aurka jokatuko dute, Valladolid beren zelaian jokatuko du Real Unionek, eta playoff postuetan dago Valladolid, laugarrenak dira 43 punturekin, eta argi dago, mailako talde sasoikoenetako bat dela, inolako izen handirik gabe, baina gaztetasuna eta freskotasunak hori da dauka ere. Hala ere, lehen itzulian talde txuri beltzak ba, gaztela lehoikoi garaitzea lortu zuen, eta hori xebera egiten saiatuko dira, gainera koldo badakizu esaten dena, esaera, entrenatzaile berriarekin, garaipen segurua. Ala dio historiak, baina ikusiko, ez legoke gaizki ez hiru puntu eskuratu alizatea. Dozin kasuetan, goratuko dugu, Gorka Etxeberriak hartu duela horren gidaritzapea, baina interino gisa, ez? Interino gisa, bai, entrenatzaile berria bilatzen ari dira, eta iragarri dezakegu, Aitor Zulaikarekin hitz egiten ari direla. Aitor Zulaikaren buelta. Buelta, hori da, 2016-tik 2018-tik izan zen, 80 bat partida izan zen, Reunioneko entrenatzaile, errealean ari danean, kontratupean, beraz, zaila izango da. Edozein kasuetan hori da alternatiba. Gainontzeko aukerak, momentuz Gorka Etxeberria, esan bezala. Ba, bueno, ikusiko, zer gertatzen den. Taldeak obera egiten du, horiek dira talde txuri beltzaren entrenatzaile interinoaren adierazpena, gogorarazteko, Real Union, 16. Postuan unionistasekin, 28 punturekin berdinduta dago sailkapeneko promozio postuetan, eta salbazioa bi puntutara dituzte, Barakaldo, ba, bi puntutara daukate talde txuri beltzak. Oraindik gertu dute Barakaldo, baina bi taldeak bolada ezberdinean daude, eta egoera hau luzatzea, ba, atzean geratzea izango litzateke. Eta Real Unionez gain, ba, futbolak, neurketa gehiago ditu asteburu honetan, erregional orezko mailan, Real Union bek Hernaniren zelaian jokatuko du, selkapeneko hirugarrenak dira hernaniarrak, eta lehen taldeak bezala, ba, Real Union bek egoera kritikoan aurkitzen da, jetxiera postuetan, salbaziotik, hiru puntutara. Emakumezkoen gorengo mailan, igoera fasean Hondarribiak neurketa garrantzitsua izango du asteburu honetan, Hondarribitarrak sailkapeneko hirugarrenak dira eta bigarrenaren zelaian jokatuko dute, hain zuzen ere, Eibar izango dute Arerio. Eta azkenik, erregional preferente mailan, Dunboa Eguzkik, Ostadar talde lasartearra bisitatuko du, Hondarribia Oiartzunen zelaian arituko da eta gure txokoak etxean Axularren kontra jokatuko du. Hondarribia eta gure txokoa sailkapeneko beko postuetan jarraitze dute, ordea Dunbo Eguzki 35 punturekin igoera postuetatik oso gertu daude laugarren postuan. Eta orain bai, ba, futboletik eskubaloira eta bai, atzo Bidasoa jokatutako neurketaren inguruan hitz egin behar dugu noski. 2020 urteko lehen garaipena erdietsi zuen atzo Puente Genilen. Kantxa zaila da Puente Genilena, Jakobo Kuetara gaipatu zuen, ba, ezin zutela talde andaluziarra gutxietsi, eta esan eta egin, neurketa osoan zehar markagailuan aurretik egon zen Bidasoa, atxeden aldira 11 eta 16 abantailarekin iritsi zen Bidasoa, eta amaieran 28 eta 32 markagailuarekin bukatu zen. Azken neurketetan bezala, ba, ezen irundarren lehiarik onena izan, baina horrelako partiduak aurrera ateratzea zaila da, eta gehiago, ba, mina hartuta dituzten jokalariak kontutan izanik. Beste behin ere, ba, Claudio Dresola, Jon Azkue, Rodrigo eta Esteban Salinasek, ba, erasoan Bidasoaren puntak izan ziren, eta atzean Joan Ledok, Tom Tesorierek eta Mateusek, ba, andaluziarren saiakerak geldiarazi zituzten. Iker Serranorekin, edo Iker Serranoren adierazpenak jasotzeko aukera izan genuen, oazen entzutera beraz, ba, Bidasoaren kapitainak aipatu zuena partidua bukatu eta minutu gutxira. Bai, batez ere sentsazio gatik, ez? Azken finean beste bi puntu eta irabaztea, ba, konfiantza emate digu, ez? Gainea daukegu hain larun baten partidu oso garrantzitsu bat, zaila dago, baina bueno, ilusiokin jungo gara eta seguro dago, ba, bi puntu hauek ondo egingo digula, ez? Bai, gaur hasita ja, bihar bideo daukeu, eta bueno, pentsatzeu opzioa badaudela, baina bueno, zaila izangoa, ez? Bakarrik eskatzea, ba, jendeai hurbiltzeko, ez? Hartalekura hurbiltzeko, animatzeko, eta gu saiatu ingo gara, eta bueno, espero dugu behintzat partida ona ikustea. Ba, hortxe esan bezala, ba. Lehen da biziko garaipena aurten, laugarren partida zen, uste gote, ez da. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, neurketa zailak izan ditu ere. Bai, eta partida hau behar bada, ba, irabazteko errexena, edo zein kasuetan gogoratuko dugu, ba, hain justu, Puente Genil, talde kordobatarrak, asobaligako, lehen da biziko, bost goleatzaileen artean bi bituela, hain justu, Juan Castro Álvarez eta Víctor Alonso eta bueno, ba ala eta guztiz ere, ba ikusi da 28-32, bueno, gol de xenteko, tanto de xenteko partida izan dela, baina edozein kasuetan etxetik kanpoko garaipen horren ondotik, orain etxean partida historikoa tokatzen da. Ba bai, atzoko neurketaren ondoren Bidasoa zentratuta dago larun batean Bizla Ploken aurka jokatuko duen neurketan. Beluxe HF Champions Ligeko bigarren faseko itzulikoan 7 goleko desabantailari aurre egin beharko diote, zaila bai, Plok oso talde gogorra da, eta joanekoan Bidasoari ba ondo nagusitu zitzaion, baina talde irundarrak erakutsi zuen ez zelako kiltzen, eta minutu askotan, ba, hiru goletara hurbiltzeko aukera izan zuten. Artaleku gainezka egongo da, ez dago txartelik lehiatiletan, eta horrek beti laguntzen du. Urte oparoenetan bezala, Artaleku estanda egiteko prest egongo da, eta sorpresa emateko gogoz. Taldea irrikaz dago, zalegoa eta herria ilusionatuta, beraz errezeta osoak edo errezeta beteta dago, ba zerbait berezia eta magikoa lortzeko, Koldo. Ongi da, gainera beno, gaur bertan aurkeztu dute, astebururako prestatu bituztenak, horretaz eko dugu dagoeneko azken asteetan, ba 25. urte muga ospatzen dela, Europako kopa irabazi zuelarik, beno ba, Irun ere ba urdinez eta horiz jantzi dutela, baina asteburu honetarako giroa berotzeko eta hiria aktibatzeko zale aktibatzeko hainbat ekimen antolatu bituzte, xetasunak ba, bere ala bilduko ditugularik. Aipatu berekin egon gogera, beraz. Gurutza agina galderekin. Beno, ba, hortxe, itzordu historikoa, alere, beno, 7 tanto, beno, tartea handia da. Baina, kirolean gauza zailagoak ikusi dira, beraz. Hori da, bat edaki izan gerta daiteken, Artaleku galakoak ikusi bitu. Bai. Beraz, ez litzake lehen aldia izango. Ara beraz, eta Bidasoaren aktualitateaz gain, badu, eskubaloi gehiago, ez? Bai, ara da, Hendaiako Estadioak zuzeneko neurketa jokatuko du etxean Rock Zug Garonen aurka. Hendaiako Estadioa Garongo taldearen aurretik dago zelkapenean, eta Nazionale hiru mailan mantentzeko helburuan, ba, oso garrantzitsua izango da, Garon taldea 5 puntutara ustea. Euskadiko Senior Ligan, Ilkapondarribiak neurketa garrantzitsua jokatuko du asteburu honetan, Hondartza Kiroldegian, Limpiresol, Corazonistas liderra jasoko dute, 6 puntutara dituzte, eta hauek garaitzea erronka polita izango da. Irabaztekotan goiko postuetara gehiago hurbilduko lirateke, laugarrenak dira Hondarribitarrak, eta konfiantzaz beterik hartuko lukete demoraldiko ba, azken zatia. Gipuzkoako txapelketetan, Txingudi Engaindar taldeko emakumezkoen taldeak Urnieta Kel Abogadosen aurka arituko dira eta gizonezkoak Donibane Eskubaloi taldea jasoko dute Artalekun. Eta atletismoa zere jardun bargara, Koldo, zein urte ikaragarria egiten ari den Teresa Errandonea, larun batero, aurretik egindako edo aurretik txikitu duen, marka txikitzen ari da irundarra, eta maila izugarria erakusten ari da lehiatzen den open guztietan. Ez du mugarik. Ez du mugarik. Edo hori dirudi, ez duela mugarik, astero, ba, bere marka historikoa eta ez berea bakarrik, beste askorena baizik hobetzen. Uste dut Espainiako hirugarren markarik onena. Hala da bai. Hala da bai eta aurreko astean ba bueno, inoizkoa, bueno, bere errekorra utzi zuen baina esandakoa txikitu zuen. Orain arte emaitzarik onena 8:11 denbora izan zen, 8:11 milesima. Eta ba aurreko astean Madrilen munduko onenen artean korrika egin zuen finalerdietan. Ba, esiak baldintzatutako 60 metroan 8-0-3 segundutan egin zuen bere proba, eta finalean 3. egin zuen 8 segundutan, 8 segunduko denbora ginez. 8 justu. 8 justu. Gogoratuko dugu, aurrekoan 8:11 jetxi zuela bere marka, 8:22. 8:22. Beraz, 11 dezima, beste aste bete eta beste 11 dezima ala segituz gero, ez dakit. Noraino iritsiko den, Teresa Randonea. Ba, hori da denok pentsatzen dugu ona, bi atleta amerikarrak, Teresaren aurretik geratu ziren soilik eta hori ere, marka da. Esandakoa, izugarria. Ba, honi buruz eta atletismoak asteburu honetan dituen deialdi guztiei buruz, Adurra Milibiak bat Bidaso Atletikoko alde ordezkariak hauxe dio. Egun on, Xabier. Guk pilo bat albiste ditugu, baina dudarik gabe gure albistarik handiena Teresa Randoneak ekarri dugu Madrietikan. Han meeting internazional ospatu zen lehengo ostiralean. Eta bera ara joan zen 60 metrosak egitea. Eta hor lortu duna, ezein sinistekoa da. Semifinalera sartu zen. Eta egin zuen lehenengo lasterketa 8:04, hau da bere marka puskatu zuen, hobetu zuen, eta gainera Europako txapeldunari irabazi zion, eta finalean partatzeko pasea lortu ere. Eta eski gainera agorra ere finalean 8:00-ko marka egin zuen, eta 3. alitu zen. Honekin zesaten da, Teresa Randoneak munduko elitean sartu da, eta gainera Euskadiko Gipuzkoako marka puskatu du, eta ez hori bakarrik, baizik eta oraintxe bertan Espainiako historiako 3. marka lortu du, eta Espainian jaioz den atleten artean hoberena da bere proban. Honekin harrituta gaude, zergatik honekin Teresak Tokioari hasi da begira, eta dirudionez kristonen urtea egin dezake. Horaz oso poze gode. Ara beraz, eta gogoratuko dugu, asteburu honetan, Galizian, Urensen, Espainiako txapelketa absolutoa, ospatzen dela, hainbat lehiakide Bidasotara ere ariko direla, eta, astelenean emango dugula, hoien berri, gainerakoan, Europa aipatu dugu Bidasoa, baina dugu Europan ere lekaenea, Maite Elizan. Ala da bai, eta ikaragarri badabil Teresa Randonea, Maite Elizan ere, izugarri dabiltza, Maite Elizaren aktualitatea errepasatuko dugu jarraian, eta Maite Elizan aipatzen dugunean, lekaeneari buruz hitz egiten dugu, astero diogu, lekaenearen bi taldeak bikain dabiltza, eta bigarren itzulian, orain arte, emandako maila errepikatzen, saiatuko dira, bi talde Espainiako ligan zentratuko dira asteburu honetan. Emakumezkoen taldeak Sonia Etxasarreta kirolgunean sailkapeneko azkena den Hispalis taldea jasoko dute, eta gizonezkoetan barerio berdina izango dute Hispalis taldea, baina kasu honetan 7. postuan dagoena. Gizonezko taldea sailkapeneko bigarrenak diren bitartean, emakumezkoen taldeak superdivisioko liderrak dira. Biek ala biek dauden postuan mantentzeko bideratuko dien garaipena baliatu nahiko dute. Saskibaloiari dagokionez, emakumezkoen lehen mailan Hondarribia Ikasbasketek jarraian erdietsitako bigarren garaipena lortzen saiatuko dira. Dakizuenez, Hondarribitarrak sailkapeneko putzuan daude, azkenak dira, eta bertatik irteteko binaka batzen hasi beharko dute. Asteburu honetan etxean jokatuko dute sailkapeneko bigarrena den Campus Promete taldearen aurka. Talde zaila, baina esandakoa binaka batzen hasi beharko dute, putzu horretatik irten eta arnaz pixkat hartzeko. Gizonezkoen bigarren maila nazionalean Erroibidek bi neurketa jokatuko ditu asteburu honetan. Larun batean Gasteizera bidaiatuko dute Rodamientos Ariztiren aurka jokatzeko, eta igandean Mungiaren aurka etxean jokatu zuten, duela hilabete jokatu zuten neurketaren azken 15 minutuak errepikatu beharko dituzte. 11 puntu atzetik hasiko dute neurketa, baina gauza zailagoak egin dira, eta asteburua bi garaipenekin bukatzeko aukera izango dute. Arazoa izan zen epaileek arazo tekniko bat izan zutela eta Mungia taldeari jaurtiketa libre bat gehiago eman ziotela beharrezkoak zirenak baino, eta orduan Errobide taldekoek hori salatu zuten eta Euskal Federazioak arrazoi eman zion Errobideri, eta beraz hirugarren laurdeneko bosgarren minututik neurketa berriro hasi behar da, eta beraz partida hori irabazteko aukera berria. Ongi da, beno, 11 puntu atzetik berez partida galduta dago, ez? Beraz, dena irabazteko. Dena irabazteko, okay, hori da. Hori da. Eta gero, beste partida ere. Beno, entzun bezagun, Sergio Martin, Errobideko entrenatzaileak aipatzen diguna, aste buruari begira. Bueno, aztontan, aste pixka eta arraroa izango dugu. Lehenik eta behin, aztean zehar bakarrik egun bat izango dugu entrenatzeko, gure kantxan, Artalekun, hain zuzen ere izan zen astelenean, ze, txampioseko partida dago, eta ezin izango dugu entrenatu. Eskerrak eman Endaiako Saskibaloi taldeari, ze gaur ustegunean bereiekin entrenatuko dugu, eta behintzat bi entrenamenduak egingo ditugu. Eta gero, azte buruan ere, arraba izango da, ze bi partida, partida eta erdi jolaztuko dugu, larun batean Gasteizen rodamientos ari ziren aurka astontako partia izango da. Beraiek azken horrekoak dira, lehengo itzulian 30 puntugatik irabazi genuen, baina beno, gu etxetik kanpo bakarrik partia bat irabazi dugu, izan zen urrian lehengo jardunaldian. Erratxa hori purtzen badugu, laugarren segidan irabazten badugu. Eta gero igandean, partidu bat, azkenengo 15 minutuak berreskuratu behartuko dugu, partidu bat izan genuen abenduan, ze paiak pixkat errudu bat izan zuten, eta erreklamatu egin genuen, eta errepikatu behar dira azkenengo 15 minutuak Mungiaren aurka. Irabaziz gero, parti hori galdu egin genuen 25 puntuatik, orain 11 puntu bera gaude 15 minutu faltan. Eta beno, irabazten badugu partiduak, hor goian jarriko gera, baina beno, behintzat larun batekoa irabazi, eta haber goruntz begiratzen badugu, eta ber aste buru honetan eta gero nun gauden. Hori, Errobideren gizonezkoen senior taldeari dagokionez, emakumezkoetan Gipuzkoako bigarren mailan Errobide Hurbiko lanek Teknunen aurka arituko dira. Errobideren emakumezkoen taldea sailkapeneko 7.ak dira, baina playoff postuak oso hurbil dituzte, izan ere, 3. postutik 7.era bi garaipen soilik daude, eta taldea postu horietan bukatzeko gogotsu dago. Eta azkenik, errugbiari dagokionez, Hendaiako estadioak aurreko asteetako egoera berdinan jarraitzen du, ez du hobetu, are gehiago okerrera egin du, izan ere, aurretik dituen taldeak aldea areagotu baitute, eta maila mantentzeak geroz eta gauza zailagoa dirudi. San Pol Edax taldea 7 puntutara dituzte, eta hain zuzen, talde honen aurka jokatuko dute, asteburu honetan ondarraitzen. Bai ala bai, hil ala bizi, irabazi behar dute, gogotsu daude, egoera honi buelta emateko indarrez, eta hori, Eneko Mazizior jokalariaren hitzetan nabaritzen da. Ara, azkenak izanik ere, joan den igandeko irudia ez dugu erakutsi, ez da gure ispilua, ala nola, ara partidua bukatu zen sekulako borroka baten gainean, ara ez da bat ere irakutsi nahi dugun joko mota, beraz ara entxatzen gira alik eta gehien untsa jolastean, ara alik eta gehien esfortzuen egiten justuki hor azken partida horiek irabazteko zen, eta ara hor lagian gira, hor kontzente izan behar gira, lagian garela eta dena plantan eman behar dugu partidon irabazteko. Eta azken boladan, asko betu duena, 6 atxingudi errugbi taldea izan da. Azken bi jardunaldietan, 2 punturengatik eta puntu batengatik Gernika eta bera garaitu ditu. Eta datorren urtean, Euskadiko Senior Ligan mantentzeko helburua gertuago dute. Bere ligako bi talderen aurka jokatu ondoren, Errioxa talde gogorra jasoko dute Playa Hondin, hori bai, konfiantza osoz jasoko dituzte eta garaipena oso garesti salduko dute noski, hirugarren garaipena errenkadan, ba, zerbait izugarria izango litzateke. Bai. Bai, momentuz denboraldian egin ez duten zerbait. Eta, bueno, ba, beraien helburua orain, Elorrio harrapatzea da, Elorrio puntu bakar batetara dituzte, eta, ba, hoize da zaiz atxingudia rugby taldearen helburua, bi atzetik ustea, eta horretara dio hartute. Beno, endaiarrak bezala, Beno, baina, bai. Endaiarrentzako mezua, ez? Ba, atxingudi zaiz rugby klubarena, ba, zailtasunak zailtasun, ba, bina, gainera... behar bada irugarren garaipen bat jarraian lortzeko aukerere badela, behin lokatzeta sartuta, hori horrela da. Tira, ba, hauxe da eskualdeko kirol taldeen deialdi guztiak, eta ohar batzuk ondoren, Bidasoaren lehendakaria izango dugu gure mikrofonoetan, iaia ez da gure atetik sartu, esfortzu txiki bat egin behar izan du. Minututxo batzuk emango diogu, ba, xeri eta mikrofonoei egokitzeko, ohartxo batzuk, eta gurutzagina galderekin bueltan gara. Kotxe Ezenarro, Letizia Navajon, Pascal Destrio, Laurent Tarriol, udal hauteskundetarako Hendaiako lau hautagaiak. Mahai ingurua Antxete Irratiak antolaturik, martxoaren 6an, arratsaleko 6:30etan, Herriko Etxean bertan. Zatoz eta pausatu zure galdera. Martxoaren 6an, arratsaleko 6:30etan, Herriko Etxean, udal hauteskundetarako debatea Antxete Irratiak antolaturik. Zatoz! Irratian bertan, martxoaren 9an, eguerdiko ordubitan eta arratseko 8:00etan entzungai. Datoren larun batean, Hendaiako inauteriak. Biriatu eta Hendaiako ikastolak, taberna jarriko dugu Herriko Etxearen ondoko txapitoan. Txokolate eta bizkotxak banatuko ditugu, eta aurre eta alduentzako ikuskizunak egongo dira. Gurekin batera, giro alai, jator eta euskaldunaz gozatzera gonbidatzen zaituztegu. Mestibul! Euskal Irratietan munduko musika entzuntzazu DJ Bullen eskutik! Ostiralero, 9-10etara, eta larun batetan, 7-8etara, uinen bitartez, dantzan jarriko zara! Bai, esan bezala, aste honetako gure gonbidatua Gurutz Aginagalde dugu, eta datozen minutuetan, beno, Bidasoaren aktualitateaz, eta bere buruaz ere, interesatuko gara, Gurutz Aginagalde, kaixo, eguerdion. Eguerdion. Beno, ba, lehenik eta baina aktualitateak agintzen du, atzo, Puente Genilen 28-32 irabazi, berriz ere garaipenaren bidetik eta momentu honean, ez? Ba, Championseko partidaren atarian. Bai, momentu... espeziala, ez? Bueno, bigarren itzuliko hasiera gogorra eduki genuen. Zitzaizkigun nahi bezalako ba, emaitzak atera. Eta, bueno, ba, Championseko ba, partidu horren aurretik ba, berriro ere garaipenaren bidetik itzultzera eta batez ere mantziran ba, sentsazioak berreskuratuz garrantzitsu izan zen, ez? Lehenengo zatian, 11 gol bakarrik sartu zizkiguten, beti izan da Bidasoaren ba, identitate hori ez, ba, defentsan gogor ibiltzea, eta, bueno, egia esan, ba, hori ere berreskuratzea garrantzitsu izan zen, emaitza ere positiboa, eta beraz, larun bateko partidora begira, eta sailkapenari begira ere, ba, egia esan partidu garrantzitsua. Ja, larun bateko partidari begiratuz gero, bueno, ba, zazpiko goleko aldea dute, poloniarrek, ez da erraza izango, baina gaur aurkezpenen ere aipatu nabarmendu duzu, ez? Posible baldin badan nunbaiten hartalekun. Bai, zalantzari gabe, ez? Norbaitek sinistu baldin badu horrelako ba buelta bat gu gara, ez? Hartaleku bultzatzen duen indar hori ikusita eta bueno, bai esan gu daukagu aukera hori historikoki ere emanda, ba Astrakanen espiritu hortaz hitz egiten da, duela urte gutxi kopan ere Benidorm aurkako itzulera hori, eta Championsan bertan, ez, ezin dugu aztu, ba, Zabren aurtako finala Championsa irabazi zeneko hortan, bigarren zatiko bosgarren minutu hori hortan, ba, bateko errentaz galtzen ari ginela, bateko errentaz, eta azkenen amargatikan irabazi zela, ez, eta hor suertatu izan du dira historikoki, Bartalekun, ba, momentu oso oso berezia, zalegoa gain gainen jartzen dela, horren daukagun taldea ba, bolkeatzen dena, eta bueno, ez derraz izango, baina eman izan hori da, eta hortarako balan egin beharko dugu larun batean. Bai, Championsa, bueno, aso baldigan argi dago Barcelona beste mundu baten, beste unibertso batekoa dela, Championsen ere talde handiak daude, Wisla Ploken kasuan ez dakit talde handia dago, estrukturaldetik, aurrekontu aldetik, bidasoarekin, ere, baideia bat ere egiteko ez taldeek ere. Bai, aurrekontu diferentzia oso oso potoloa da, ez? Beraiek izan ditzazkete gure aurrekontuaren irukoitza, laukoitza, beraz, egia esan oso oso talde potentea dira. Eta hori, ba, bueno, ba, zelaira trasladatuz, ba, jokalari on asko, esan nahi du, ez? Bai, bueno, diferentzia handia da, baina kirola kirola da, eta bueno, gure taldeak aurten Championsan egin duen papera ikusita, eta ikusita ba, edo norri aurre egiteko gai garela, bai esan ba, ilusionatuta gaude, eta bueno, nahiz da aukerak ez diran onenak, edo espero genituzken guztiak, baina aukera batzuek badauzkagu, eta horiek aurrera ateratzeko lan egingo dugu. Jokalariak eta zalen babesarekin, hori bilatu duzu astapenetik Champions txapelketa honetan, larun bat ontarako ere, girorik ez da faltako, ez? Zaleak gehitu baino biderkatu beharko dutela, diozu, Bai, zalek papel garrantzitsu ez, dezitsua daukate, ez, entzu hortan. Hartalekuk ebe horrelako buelta bat emateko, ba, zalegori gabe ezin da. Eta, bueno, ba, erakutsi digute, ez, beraien intentzioa, ostegun batean ireki genituen sarreren salmentak, eta bi ordutan sarrera guztiak saldu ziren, ez, horrek esan nahi du zalegoa ilusionatuta dagoela alde batetik, beste alde batetik sinisten dutela ba, buelta hortan, eta, bueno, esan esperantza eta ilusio hori daukagu, larun batean Hartalekun, ba, giro berezi hori lortzeko, giro ikaragarri hori, eta ez dakik garaipena iritsiko den, ezten iritsiko, baina edo buelta iritsiko den, ezten iritsiko, baina ziur nagona da giro oso oso polita biziko dugula, eta horrek ba, klubak daraman azkuntza hortan, ba, puntu garrantzitsu izango dela. Bai, Hartalekun eta kalean ere, izan ere aipatu duzu, ba, aste-zaste gero eta eragile gehiagok bat egiten butela bidasoarekin, girorik ez da faltako, ez? Zer antolatu duzue, duzute edo dute kalean? Bai, bueno, zelantzari gabe, ez? Champions haitzuli ginenetik lehenengo partidua, Finlandiaren aurka jokatu genuen, kroken aurka jokatu genuen partidu hortan, argi esan genuen, gure helburua ba, Hartalekun bizitzen den giro hori herrira zabaltzea zela, eta bueno, bai esan erantzuna bikain izan da, bai herriaren aldetik, bai zalegoen aldetik, eta batez ere bai irungo agentez berdinen artetik, ez, batetik hosteleritza, bestetik ere enpresa garrantzitsuak, udaletxea, denak ba, ba buru belarri lan egin dute, eta bueno, hori azten dijoa, zabaltzen dijoa, gainera punto garrantzitsu bat da astebukaera ontako partidua Championsak Match of the Week izendatu dula, astebukaerako ba partidu bezala. Horrek esan nahi du, ba, ez hemen inguruan bakarrik, baizikan Europa guztian ere hitz egiten dela ba, Irunen eta Hartalekun bizitzen den giroaz, eta bueno, iesan hortan ere azten goaz, oso harro gabiltza, eta bueno, urrengo pausua izango da, ba ez bakarrikan partidu garrantzitsuenetan eta puntualki egitea, baizikan Bidasoak ba Artaliko jokatzen duen bai Championsko eta bai Ligako partidu guztietan, ba ekintzak egiten saiatzea eta hortan ere ba poliki azten jarraitzea. Urrats bat gehiago da, larumatekoa, gehiago etorriko dira etorkizunean, nahi justu bostut urtea beteko dela hemendi gutxira klubera iritsi zinenetik, presidentetzera lehendakaritzara iritsi zinenetik, ez dakit nola aurkitu zenuen kluba eta nolako garapena izan du urte betean? Bueno, ba, kluba bagenekien edo susmoa eduki genezaken nola zegoen garen momentu hartan, egia esan lehen taldea oso ondo zegoen, baina gure helburua ba klub guztia ba biadura berrean jartzea zen, ez? Bueno, azkenean klub bat ez da bakarrik lehen taldea, egia esan ba lehen taldea hori erreferentzia da eta horrek ematen digu ba garrantzia askotan, baina hori ba urte askotan edo jarraitu ahal izateko ba oinarri batzuk jarri behar dire, oinarri batzuk eduki behar dira. Eta bueno, hortan nibili gara bulu belarri sartu garenetik, momentu hontan kluba oso ondo dago, sendotasun garrantzitsuarekin, oinarri sakonekin eta estuekin, eta hortan jarraitzen gabiltza, ba handitzen era ezberdinetan, eta bueno, ba iesan hasieran markatu egin dituen helburu hoiek nik uste dut pentsa baino lehenago iritsi direla, lortu ditugula. Eta bueno, esan lanpetuta topera ezin gehiago eman, baina bueno, emaitzak ateratzen direla ikusita eta klubaren osasuna ba oso ona dela ikusita, esan ba oso harro eta oso posibilitza. Kontua da kirolean puntu goren batetik gorago egiteko ja da normalean ba aurre kontu hemendio garrantzitsu bat behar dela, babesle gehiago, alegin handiago bat, ez dakit hemendik aurrera gorago joatzeko aukera gote dagoen eta alegin ekonomiko bat egin beharko litzakela pentsatzen dut, ez? Hori lortzeko ala ez. Bai, horrela da, ez. Lehen taldeak kirol mailan gora poso bat ematea oso zaila da, ez. Hor daukagu Bartzelona den ba monstruo bat eta hori ba horrera iristea oso zaila da, ez. Beraz, ba lortzen ari garen ba errekurtso guztiak ba orain ba kirolean edo lehen talde horren asentamentu batean dago eta behin hori lortu dugula orain datorren pausoa eta hortan lanean gabiltza buru belarri da ba esan bezala, lehen esan dizudan bezala, ba etorkizuneko oinarriak jartzen, ez? Bai, arrobiko lanarekin, bai patrozinatzaileekin egin behar den lanarekin, bai ofizinan egin behar diren goza guztiekin, ba bueno, ba poliki hor jendea batu, jendea lan talde on bat bueno, pues lan talde hori sortu eta horrekin lanean hasteko, ba etorkizunean lehen taldeak emaitza horiek lortzen ez baldin baditu, ba oinarri eduki dezala eta bueno, ez dadila izan ba beste askotan ikusi ditugu bezala, ez? Ba patrozinatzaile bat joaten baldin bada, ba ekipo asko ba desagertu egin dira eta zentzu hortan ba bueno, hortan lanean gabiltza. Ba, kluba sendotu arlo guztietan eta iesan ba oso pozik gaude, oso ilusionatuta eta horrek ere indirektoki ere ekarriko du ba lehen taldearen emaitza ba pixkan ere hobetzen joatea. Arrobia indartzearekin batera, bueno, Hondarribiarekin ere harremanak estutu dituzue, strukturan labait ere ba birmoldatu, hori giltzarri da, ez? Bidasoa bezalako klub batean. Bai, zalantzarik gabe Arrobiko talde izan gara beti, Arrobiak oso garrantzi handia eduki du beti eta bueno, hortan hasi gara, ez? Egia esan egun batetik bestera ezin dira gauzak aldatu, baina bai lanean gabiltza buru belarri Hondarribiko taldearekin ba lortutako akordioa guretzat oso garrantzitsua izan da etorkizun batean ere, etorkizun nahiko gertuan espero dut hori ere Hendaiako taldearekin egin nahiko genuke, pixka bat ba gure artean dauzkagun ba harreman hoiek pixka bat estutzeko eta hurbiltzeko eta Irune Hondarribiak eta Hendaiak daukaten ba anaitasun hori ba pixka sendotzeko eta nik uste dut interesgarri izan daitekeela hiru taldeontzat eta bueno, hortan lanean gabiltza, urrengo pausoak hoiek dira, baina ja poliki-poliki ba sendotzen gabiltza, lanakondo egiten, Gipuzkoa eta Euskal Herriko jokalari askorentzat erreferentzia gara, ikusi dute hurbildu ditugula jokalari batzuek eta horrek ere ba beraientzat ilusio kutsu bat ere sortatu da beraien inguruan eta egia esan ba oso konten gabiltza ilusionatuta zeren, bueno, ziur nago gaur egun Arrobian dagoen jokalari bat baino gehiago etorkizunean lentaldean egongo dela. Arrobia landu edo landu alizateko ere instalazio aski behar da, ez dakit hori Irunen gaur egun jakinda gainean beste klub batzuk bat direla, beste kirol batzuk ba, hartaleku edo azken portu bezala kiroldegiak baliatu behar dituztela, horretan ere beharrak haunditzen doaz, nola ikusten du Bidasoak? Bai, gero eta jende gehiago, gero eta behar gehiago, ez? Eta diozun bezala, ba, bueno, Irunek infrastruktura puntu hortatik ba, bueno, badauzka ba, galera batzuek edo eta bueno, egia esan hortan ere lanen gabiltza, nik uste dute instituzioak ere ba argi daukatela zen den egoera eta etorkizuna nondik etorri behar duen, hortan gabiltza lanean, baina bueno, bakoitza gure ikuspuntutik lan egiten dugu eta saiatu behar gera denen ikuspuntua ere ulertzen, ez? Eta bueno, nahiz eta lanean gabiltzan buru belarri hortan ere, ba ez da egun batetik bester aldatzeko egoera, baina bueno, bai egortan gabiltza lanean eta zelantzari gabe Bidasoaren etorkizuneko ba hobekuntzaetako bat ba instalazioen hobekuntzaz pasako da eta hortan ziur nago udaletxeak ere argi daukala zer zeintzu diran beharrak eta badakit hortan ere lanean dabiltzala. Bai, Arrobi lanarako, lanerako entrenatzeko, egunerokorako, baina partidetarako ere aurten Championsen ari gara, baina argi dago salbuespen bat egin dutela, ez? Arteleku historikoa da bai, baina txiki geratu da gaur egun, dirudienez. Bai, horrela da, ez? Bueno, esaten den bezala bendito problema, ez? Arteleku txiki geratzea. Bai, bueno, errealitate bada, salbuespen egin dute, Europa mailan eskubaloia asko aldatzen ari da, imagina eta egoera aldatu nahi dute batetik bestera, eta egia esan, ba, bueno, etorkizuna argi daukagu, hortan gabiltza lanean instituzioak ere badakite, zelantzari gabe instituzioen kompromesu ere badaukagu hortan lan egiteko, eta apostu egin behar banu, ba, argi daukat egunen batean Bidasoak ez baldin bada azten ez dela izango ba ez instituzioek horrei aurre egiten ez diotelako, ez? Zalantzarik gabe argi daukate zein den egoera, kuortan nagabitza lanean, beraiek ere, eta bueno, ziur nago hartalekuk ematen digun guztiaz datorren urte batzutan ba, aprobetsatuko gerala eta gozatuko dugula, baina bueno, etorkizun batean ziur ba, gauzak aldatu daitezkela eta ez dakit zein izango den soluzioa, baina badakit bila dabiltzala eta lanean dabiltzala eta ziur nago Bidasoak Bidasoaren evoluzio hori eta hazkuntza hori ez dela ba, etengo ba instituzioen arazoagatik. Aipatu duzu lehen Bidasoa dagoeneko Gipuzkoa, bueno, eta Euskal Herriko ba jokalarietzako erreferentzi ere badela, ikusten motelako gainera ba iritsi daitekeela, zuzara adibidetako bat, ez? Arrobia badagola, Julen Aginagalde ere, bueno, ba etxerako buelta hartuko mendu, hori garrantzitsua da ere, ez soilik zaleentzako edo talde indartzeko, baizik eta ba Euskal Herri mailan ere gainontzeko jokalarientzako Arrobian diren hoientzako erreferentzi bilakatzeko. Julenen itzulera oso garrantzitsua da gauza askogatik, ez? Lehenik eta behin kirol asuntoagatik Julenek eman dezakena ba orain dela gutxi pentsatu ezinezko gauza bat zelako Bidasoarentzat Julenen itzulera batek kirol mailan asko emango dio taldeari, zalantzari gabe, hortaz entrenatzaileak eta kirol arloko jende guztiak argi dauka. Baina egia esan diozun bezala ba Julenen itzulera batek indirektoki beste gauza asko da azkartza, ez? Instituzionalki, patrozinatzaileentzat, jende guztiarentzat ligarentzat, incluso ba Julen bezalako jokalari bat non momento batean gaude non jokalari asko kanpora joaten diren, ba Julen bezalako jokalari bat aso galdiara itzultzea aso balentzat garrantzitsua da, zalantzarik gabe guretzat ere. Eta bueno, horrek taldeari ematen dio ba asentamendu bat edo ematen dio indar bat. Eta zalantzarik gabe, Gipuzkoako ba zale guztientzat ba erreferentea azkeneko 10-12 urtetan Julen bezalako erreferente bat eduki dute, goi-goi mailan titulu guztiak irabazten, Europa mailan, mundial munduko mailan, eta bueno, egia esan erreferente hori etxean edukitzea eta etxean gozatzeaz, ba nik uste dut da denentzat oso oso positiboa dela. Julen kantxan ikusiko dugu berriz ere Artalekun, zure kasuan ba kantxatik bulegoetara egin duzu jauzia, ba etxera bueltara ipatu du, ba, urtebeteko kontua da, ez dakit egun batetik bestera bizitza nola aldatzen den, hau ja arlo pertsonalean gurutz. ba hori, ba, kantxatik bulegoetara nola ematen da urratsa? Bueno, iesan neri aurkeztu baina jabete bat zulenago galdetzen bazidaten aber hori emango nuen edo pausu emango nuen edo zein esango niok erotuta emango zela, ez? Baina egia esan ba momentu hortan 40-41 urte inguru neuzkan eta beti pasatzen zaizu burutik, ez? Nola izango den ba 24 urtez zure eguneko egunekagoa hori izan dela eta kirolaz bizi izan duaz eta horri nola bukaera eman. Eta inoiz ez nekien zein izango zen ba arrazoia, ez? Eta bueno, inguruan ikusi izan ditut, askotan nik baino jokalari gazteagoak uzten eta nola utzi izan duten, batzuek oso ondo, beste batzuek ez nahi bezala, bai ba erabaki teknikoak utzita, bai fisikoaren laguntza ez zeukatelako, eta beti ba zalantza hori nekoan, ez herri izango zen, ba neri baskuoloiak uztiaraziko zidan arrazoia, ez? Eta hori planteatu zitzaidanean, ba Bidasoako lehendakari izateaz, eta bueno, jende ezberdin asko hurbildu zitzaidan, eta hasiera batean ba ezetzkotzat hartzen nuen, ez? Baina momentu bat iritsi zen non pentsatu nuen, ba bueno, ba agian ba arrazoi potentea eta polita izango litzatekeela ba eskualoi josteko, ez? Urte askotan nik 24 urtez izan duen eskualoi jokalari profesionala eta hor egoteko ba jende asko egonda atzean, hori Bidasoa eta Logroñon ba bi taldetan jokatu dut eta bi talde horiek aurrera ateratzeko ba jende asko ibili da lanean. Eta bueno, nik uste dut ere eskubaloiari itzultzeko era bat zela, ez? Nere bihotzeko Bidasoari ba lagundu alizatea eta bos neri lagundu ziaten bezala edo al Bidasoa aurrera jarraitzeko egin zuten ahalegin hori eta lan guzti hori ba eskualoiara itzultzeko eta eskertzeko eta etorkizuneko jokalariei ba pixka laguntzeko eta bueno, irutzen zitzaidan arrazoi polit romantiko bat eta bueno, egia esan orain momentu hontan ez naiz damutzen. Bai, romantikoa la ez, bueno, Logroño esate baterako ba omenaldi bat ere egin zuten gurutza gira galderen ez dakit kamiseta apartatuz eta guzi, baina azken batean ba kudeatzaile gutxi izango dira eskubaloiaren ba arlo guztietatik pasa direnak, esan da txiki txikitatik arrobia ezagutu duzu, jokalari izatea zer den ere, berbada ere hori baliagarria da, eskarmentu hori guztia. Bai, esperientzia guzti hori garrantzitsua da, baina nik uste dut zentzu hortan eskubaloiak eman didan haundiena da jende asko ezagutzeak, ez? Eta horrek eman dit aukera eguneroko lan talde bat eta direktiba oso potente bat sortatzeko aukera. Batekin hitzegin, besteekin hitzegin, nik argi neukan eskubaloiaren etorkizuna nuntzegoen, profesionalizatu bertzela, hauek azkenean enpresa txiki batzu dire, nahiz eta azkeneko urte askotan ba lagun talde bat bezala kudeatu diren, baina gaur egun eskubaloi talde bat edo dozen kirol talde enpresa txiki batzu dira eta enpresa bezala tratatu behar direla, ez? Eta eskubaloiak aukera hori eman dit, ba, jende asko ezagutzeko eta lan talde bikain bat sortzeko, ez? Bai, Bidasoaren direktiban dagoen jendea eta bai inguruan daukagun jendeaz oso oso ondo gerturatu naiz eta, bueno, egia esan nabaritzen da guk genezkan helburuak duela urte bete sartu ginen esan bezala urte bete eta gutxi, eta genozkan helburuak pentsa baino eskeserelenago lortu ditugu, hazkuntza oso, oso garrantzitsua eduki dugu, eta, bueno, egia esan hori, ez da nire miritua, baizik, eta, bueno, lortu dugun altalde horrena, eta egia esan, ba, asko eskertu behar diter, azkenan denak hemen gaude musutruk buru belarri lanean egunero ordu pila bat sartzen, eta, bueno, emaitzak hor daude, hori emaitzak asko laguntzen dute, baina egia esan meritu handia daukate denek eguneroko lan hortan, eta egia esan aukera daukaten bakoitzean, ba, eskertu nahi diet, eta eskertzen diet, ba, Bidasoaren buru hori ni naiz, baina nire inguruan, ez azpitik, baizik inguruan jende asko dago, eta bera llegabe zingo litzateke Bidasoa gaur egun dagoen lekura iritsi. Ba, emaitza laguntzen buten bitartean, ba, proiektua eraikitzen, ba, jarraituko duzue, honekin bukatzen dugu, baina gomiatu guztiei beti bukaeran kantu bat eskatzen diogu, eta zergatia, nahi baldin baduzu, aipatu ere, horrekin bukatuko dugu gurutz. Bueno, pixa sorpresa bilatu nago, baina, baina Angie Duhalderen eperrak aukeratuko dut. Zergatia? Bueno, ba Bidasoatik joan nintzanean, Logroño alderuntz lagunekin, kuadrilako lagunekin asko entzuten nuen abestia zen, eta gogoratzen dut, ba, Bidasoako, pas, azkeneko, ba, urratxoiek bezala, ez? Eta horren berriro ere Bidasola itzuri naizen bezala eta itzultzen naizen bezala, ba, bueno, abesti hori berriro ere berreskuratzeak, ba, ilusia egiten dit, eta, bueno, nik uste dut abesti polita dela, jende asko ezagutzen duena, eta abesti hunkigarria dela, eta, bueno, gustatzen zait batez hori horregatik, ez? Joan nintzeneko abestia zela, eta ben itzuli naizela berriro ere berreskuratzea, ba, asko gustatzen zaidalako. Ba, horrekin geratzen gara, Gurutz Aginagalde, plazer bat, eta kura jaun, mila esker. Plazerren ere izan da. Eperrak baditutzu bere bi hegala bai eta burun gaini gokarda jezerba zukere baldimazunun gaztetasun ezerba neskatilen gogatzeko bilo hori poli ba Basunun, gaztetasun ezer bat Neskatilen gogatzeko, bilo hori poli bat Hortxe peran, ba, Gurutz Aginagaldek, eh? Basabotako kantua, eta, beno, ba, gainerako aktualitatearekin bukatu aurretik, oroitarazi, besterik ez, beno, asteburu honetan itzordu garrantzitsu bat, jokatzen dela hartalekun, eta, beno, ba, festa girorik ez dela faltako, eh? Gero, emaitza, bat edak izegertatuko den, baina girorik ez dela faltako hartalekun, eta Irungo hiri erdian. Ba ez, gainera, lanketa itzela egin du Bidasoak, ba, bueno, Irungo eragile desberdinekin, ba herria berotzeko, herria berotuta dago gainera, ba, bueno, horrelako neurketak duela asko ez zituelako bizitzen, nostalgikoenak, ba, bueno, bere garai gazteak gogoratuko dituzte, eta, bueno, ba, gaztetxoenek, ba, zerbait berria ezagutuko dute. Hori da, ba, Bidasoa, esan bezala, ba, plok, ba, asteburu honetan hartalekun, eta gainerakoan, beno, ba, beste bai deialdi eta informazio osagarri ere, ba, egin beharra. Ba, bai, datorren astean Bidasoa Atletiko taldeak, ba, bueno, aurkezpena egingo du, badakizu koldo, ba, hauek ez zutela deskantzatzen, duela gutxi Irungo maratoi erdia antolatu zuten, eta, bueno, badirudi etzirela gustora geratu edo, gustora gelditu ziren, baina, ba, ez daukate konformatzeko asmorik, Eta, ba bueno, martxoaren 22an erreleboen arteko lasterketa, Salto System lasterketa antolatuko dute. Nola funtzionatzen du lasterketa honek? Ba bueno, lauko taldeak osatzen dira. Kuadrillan, talde mistoa izan daiteke. Bueno, bakoitzak mila bat. Lantegi edo, bai, edo ze, familia batek ere. No, ala da, bai. Ba, bueno, laukoteko bakoitzak mila bat korrika egingo du. Bakoitza bere, bueno, bere taldeko erreleboarekin. Mila bat, kilometro bat eta bosteun metro dira. Eta orduan, ba, bueno, zera, Zabaltza plazan hasten da, eta erreleboa berriro Zabaltza plazan ematen zaio, ba, bigarren taldekideari, ba, bueno, eta gero, imaginatze dut, ba, bueno, laukote azkarrenak, txapelketa irabaziko duela. Hori bai, beste modalitate bat dago, bikoteka egin daitekena, horietan, ba, bikoteak 3000 korrika egiten du, eta, ba, biak elkarrekin erreleboa hartuz, ba, 3000 bete behar dituzte eta une berean iritsi behar dira helmugara. Errepikatu daiteke, hau da, laukoteak, gero bikote bihurtu daitezke, eta, ba, bueno, bi probetan parte hartu. Seireun parte hartzaiek hartu ditzakete parte gehienez, eta, ba, bueno, beti bezala, bai, ba kirol probaken izena emateko aukera dago, eta ba Bidaso Atletiko taldeak ohikoa dituen saltokietan ere Papikopen eta Leire Sporten ere, eta gero aipatzekoa ere, ba bueno, lasterketa aurretik beti ere, ba, txipitxapa taldearentzat bai, txandatxoa edo tartetxoa uzten dutela Bidaso Atletiko taldeko ordezkariek, eta orduan, ba bueno, goizeko 9:30 aldera, ba bueno, txipitxapako kideek ba lasterketaren eremua edo ibilbidea ibiltzen zeharkatzen dute. Uhum. Ba bueno, izan daiteke, ba bueno, kontrol egiten duten kontrol inspekzioa, ez? Eta ondoren ba lasterketaren txanda helduko litzateke. Goizeko 12:00 laurden gutxetan hasten da proba. Ongi da. Gogoratuko dugu martxoaren 22an, ez? Martxoaren 22an izango da lasterketa. Bueno, helduen astean egingo dute, edozein kasuetan Bidasoatetiko taldekoek horren aurkezpena, horretara zeiko dugu 8 herri lasterketa antolatzen bituztela urtean. Beno, atxedenen bat hartu beharra dago, baina bakasik hilabetero badutela, itzordu bat antolatu beharra. Eta gainerakoan eta izenen mateak aipatu ditugula, horretaraziko dugu Irun kiroletik, azken portuta hartaleku kiroldegietatik, jakina azten digutena, bigarren iruilekoko ikastaroetan izenen mateko epea zabalik mantentzen dela oraindik ere, martxoaren 3 bitartean, azkari bini. Hori da. Plazak ere agortzen baitira, eta beste bi deialdi berezi, bueno, ezagut kirola ote den, baina futbolin txapelketa bat antolatu dute. Bueno, mira. Martin Dozenea Gaztelekuan, hain justu ba Irunen futbolin txapelketa helduen larun batean atxaldeko 6:00. Eskumuturra indartxo izan. Aipatu, ezagut eskumuturra, baina federazioa badu. Bauka. Futbolinak eta Europa eta munduko txapelketak ere antolatzen direla. Futbolina klasikoa da. Ba, hori da, ba, hortxe futbolin txapelketa hori Martin Dozenea Gaztelekuan, izen emateko bertara beharko guzue, helduen larun batean atxaldeko 6:00, eta dagoeneko martxora begiratuz gero bada deialdi interesgarri bat mendiari edo goi mendiari lotuta, hain justu martxoaren 4:00 da, okerrez ba naiz, hori da Oxigeno Euskarari, 6000 metroan ere dokumentala pasako butela Fikoban goizeko 11:00, hain justu, jardunaldi batzuen baitan, gogoratuko dugu 15 euskal mendizale, Nepalera joan zirela, 10 Sherpa gazteekin bildu zirela, eta halako proiektu bat egin zutela, dokumental bat ere martxan da, herriz herri pasatzen ari direna, aski interesgarria dena, euskararen alde beti ere, baina, goi mendia, aipatzen denean, Everest. Baina, Irunen baditugu mendi elkarte de xente, bertaratzeko asmoarekin egongo direnak. Ba, hortxe beraz da, deialdi hori, momentuko horrekin geratuko gara, eta ikusiko, asteburuak zer ekartzen duen Europan, bidasoarentzat, entrenatzaile... Eta bigarren bemaian. Eta bigarren bemaian futbolean entrenatzaile estreina, edo bueno, aldaketaren ondotik Real Unionek nolako martxa hartzen duen astelenean, horretaraziko dugu, helduen astelenean, programazio aldaketa txiki bat izango dugula, kirolak goizeko behatzietan, goizeko hori da bai. Entzunal izango bitugula eta az behatziak laurden gutxietan usaian bezala. Eta larun batean argi geratu daiteke, ba bueno, errua norena zen, edo entrenatzaileena edo jokalariena, ze badakigu futbol munduan ze gauzak gertatzen diren batzuetan, bai. Ba misterio txuki eta magikoki batean taldea jokatzen hasten da, korrika egiten hasten da. Izugarrizko maila ematen du, eta hori ere, ba bueno, bai, kontutan hartzeko gauzak. Beno, gutxienez, alaba dala ez bada, entrenatzai aldaketarekin jokalariak normalean egia da, beno ba. Piskat aktibatzen astindu, dira. Bai. Astindu bat bai jasotzen dutela, ikusiko helduen asteburuan zer lortzen dute, baina egia da, jardunaldi gehiegi ez da izkiela falta, eta azken batean zer, amaika partida falta dira, eta beharko bituzte, bai, laupa bost garaipen, kasik-kasik, bai. Ba, joan den urtean bezala, bai. Partien erdia irabazi beharra duela Real Unionek. Beno ba, Xabi, horrekin geratzen gara. Horrekin geratzen eta helduen astelenean, gogoratu, Ba, goizeko bederatzietan, eta ez behatzea laurden gutxietan, goizeko bederatzietatik aurrera, berri nondotik izango dugula kirolak, hemen antxete geratzea, Xabi, asteburuan. Asteburuan, koldo, eta animo. Adio.